بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zariyat suresinin 38. ayetinden başlayalım. Gerçi o ayeti daha önce okumuştuk ama onun bir daha okunmasında fayda var. Çünkü bu oldukça ince bir konu. Bu meselelerin doğru anlaşılması lazım. وَفِي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُب۪ينَ Musa'da da sizin için ibret vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberlerin hayatları anlatılıyor. Onları dikkatle okursak bugünümüz için çok şey çıkarır. Mesela oralarda olayların hangi tarihte olduğu yazılı değil. Olayların geçtiği bölgeyle ilgili de fazla bilgi verilmiyor. Şahıslar da anlatılıyor. Oralarda Cenab-ı Hakk'ın verdiği bilgiler bizim için bugün hayatımıza uygulayabilecek bilgilerdir. Hayatımıza birebir uygulayabiliriz. Bazen bakarsınız ki iki olay arasında uzun tarih vardır ama ayetten sanki iki saniye içinde olmuş gibi anlarsınız. Çünkü bunun fazla bir önemi yok. Bizim alacağımız ibret açısından şu falan tarihte olmuş, bu da filan tarihte olmuş, fazla bir önem taşımıyor. Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssaları, peygamberlere karşı gelen, mesela Firavun gibi insanların kıssaları, hikayeleri, bizim için birer hayat örnekleri olarak çok güzeldir. Onları ihmal etmemek lazım. Son derece önemli. Üzerinde düşüne düşüne, kavraya kavraya onları okumak lazım. Ve dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman aynı sahneler değişik şekillerde karşınıza birkaç kere çıkar. Birisini de iyi anlamadıysanız ikincisini de anlarsınız, üçüncüsünü de anlarsınız. Musa'da da sizin ibret alacağınız bir durum vardır. اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ Onu Firavun'a elçi olarak göndermiştik. Bir sultanin mubin, açık bir sultanla, yetkiyle. Açık bir yetkiyle göndermiştik. Şimdi şöyle düşünün. Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında yetişmişti biliyorsunuz. Sonra bir olaya karışmıştı. Bir kıp diye bir yumruk bulmuş, o da ölmüştü. Saray zaten Musa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarından olduğunu biliyordu. Onun için onu hiçbir zaman benimsememişti. Musa Aleyhisselam aleyhinde bir takım kararlar alındığını duyunca o kaçtı Medyen'e. Medyen'de 10 sene kadar kaldı. Orada Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlendi. Oradan da süre bitince Cenab-ı Hakk'ın emriyle, yani yolda kendisine peygamberlik verildi. Ve Allah-u Teala Firavun'a gönderdi. Cenab-ı Hak onu Firavun'a gönderirken Musa Aleyhisselam dedi ki ben korkarım, onlar beni öldürür. Çünkü onlara karşı işlemiş olduğum bir suç var. Onların yasalarına göre o suçun cezası ölüm. İşte Allah-u Teala bunun eline öyle bir güç veriyor ki Firavun onu öldürmeye cesaret edemiyor. O güç Allah'ın ona vermiş olduğu mucize. Çünkü birkaç kere Firavun Musa Aleyhisselam'ın yanına gelmiş. Başına gelen sıkıntılar sebebiyle ya Musa Rabbine yalvar. Başımızdan bu sıkıntıyı gidersin. Bu sıkıntı giderse söz sana inanacağız ve İsrailoğullarını serbest bırakacağız demek zorunda kalmış. Ki o Firavun kendisini tanrı ilan eden bir kişi. O derece kendini yüksek görüyor. اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى Sizin en büyük sahibiniz benim. En büyük Rabbiniz benim. Diyen bir kişiydi o. Böyle olmasına rağmen Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ı onun karşısında o kadar güçlü bir pozisyona getirmişti ki ona gidip yalvarmak zorunda kalıyordu. Birkaç kere bunu yaptı. Kur'an-ı Kerim'de bunlar var. فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ Firavun rüknüyle, erkanıyla yani devletinin ileri gelenleriyle o devletin ana direkleriyle, temel direkleriyle yani önde gelen yetkilileriyle birlikte Musa Aleyhisselam'ın davetinden yüz çevirdi. وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونَ Dedi ki bu adam sihirbaz. Bu adam sihirbaz dedi. Çünkü kendisi için en kolay yol o. Musa Aleyhisselam değneğini yere atıyor. Değnek ilan haline geliyor. O zaman da sihir oldukça ilerlemiş. Sen sihirbazsın diyerek halkı da toplamıştı. O toplaşan sihirbazlar kendi oyunlarını yapmışlardı. Sihirbazın yapmış olduğu herhangi bir şey yok. O sadece bir kısım maddelerdeki fizik kanunlardan yararlanarak insanların yanlış yönlendirilmesine sebep oluyor. Mesela kitaplarda bir izah şekli var ki Kur'an-ı Kerim'de anlatılan yapıya da çok uygun bir izah şekli bu. O şeyler Firavun'un sihirbazları bağırsakların içerisine civa yerleştirmişler. Zamanı da güneşin tepeden tam ilk geldiğini zamanı seçiyorlar. İşte yukarıdan aşağıya güneş ısısı geliyor. Aşağıdan yukarıya tekrar dönüyor. Bu ikisi arasında bir ısı değişikliği oluyor. Yere atıyorlar. Civa da biliyorsunuz ısıya karşı son derece duyarlı bir maddedir. O kısa ısı değişikliklerinden etkilenerek bu civa hızla yer değiştiriyor şeyin içerisinde. Bağırsağın içerisinde. O arada da bir hareketlenme oluyor bağırsakta. Gelenler de yılan görmek için gelmişler. İnsanlar zaten kendilerini şartlandırmış yılan görmeye. Ha bir anda bakıyorlar ki herkes her tarafı yılanlar sardı. Onu atmadan önce bağırsakların içinde şey var. Üst taraftan tuttuğunuz zaman o bağırsağı şey bayağı ağırdır. Civa. Bir değnek gibi duruyor. Sıvı olduğu için ortasından tutarsanız ip gibi gözüküyor. Şimdi öyle yapıyorlar ki Musa Aleyhisselam değneğini atıyor, yılan haline dönüşüyor ya. Bunlar da değneklerini atacak, yılan haline dönüşecek. Ya da iplerini atacak, yılan haline dönüşecek. Bir anda her tarafı yılanlar sarıyor. Musa Aleyhisselam da korkuyor. Cenab-ı Hak diyor ki korkma, sen galip geleceksin. Musa Aleyhisselam değneğini atınca bütün yılanları, onların yılanlarını yutuyor. Bu defa sihirbazlar bakıyorlar ki bu sihir değil. Bu oyun değil. Kendi değneklerinin bir yerine küçük bir iğne delecek olsa bütün foyalar ortaya çıkacak. Ama burada bu yutuyor onları. Sen sihirbazsın demekten başka şey yok. Elinde imkanı yok. Bir de mecnunsun diyor. Mecnun yani sana cinler dokunmuş. Biz şimdi mecnuna deli diyoruz. Ama bu kelimenin, Kur'an-ı Kerim'in indiği zamanki anlamı bu değil. Daha sonra anlam değiştirmiş kelime. Mecnun cinlenmiş. Yani şimdi cin bir insan üzerine hakimiyet kuruyor ve onu konuşturuyor. Şimdi diyorlar ki sen mecnunsun. Yani sana bir cin hakim olmuş, böyle acayip acayip şeyler söylüyorsun, biz ona cevap vermekten aciz kalıyoruz. Çünkü farklı boyutlardan konuşuyoruz şeklinde. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ Biz onu yakaladık, ordusuyla birlikte. Bakın iki ayette tüm Musa Aleyhisselam'ın ve Firavun'un hayatı anlatır. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ Onları denize, denizin içine attık. Ne zaman attı? Ne zaman denizin içine atılmış olduk? Deniz kapandığı zaman önce bir çırpınırlar değil mi? Kendilerini kurtarmak. Boğuldular mı? Teker teker aşağıya doğru kayarlar. Denizin yüzünde kalsalar bile artık deniz onları kıyıya atar, bir şeyler olur. Artık şey değil yani. Kendi kontrollerini kaybetmiş olurlar. Canları çıkmış olur. Ve huve mulim. O kendisini ayıplar haldeyken denizin içerisine attı. Şimdi iki hafta üst üste bunu tekrarladık. Önce önümüzdeki iki hafta, yani geçmiş, buna iki hafta önceki derste, ondan bir haftaki önceki derste bunu tekrarladık. Bugün gene anlatmak istiyorum. Çünkü bu inceliği kavramamız lazım. Firavun ile kimi karşılaştırmıştık? Yunus Aleyhisselam karşılaştırmıştık. Şimdi burada وَهُوَ مُل۪يمِ ifadesi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor. Kendini ayıplıyor. Ben niye böyle yaptım? Yunus Aleyhisselam balık tarafından yutulduğu zaman kendisini ayıplıyordu. Ama Yunus Aleyhisselam yutulduğunun farkında değildi. Kendini karanlıklar içinde düşünüyordu. وَنَا دَاتِ ظُلُمَاتِ diye. O kendini balığın karnında düşünmüyor. Atıldığı zaman sanki bir mağaraya içeri girmiş gibi. denize atılırken ölümü tabii ki hisseder de ama kendini karanlıklarda bulunca iyi kurtulduk der yani. Şimdi bir mağaraya girdik der. Denizin içinde şimdi siz kendinizi şöyle düşünün. Bir teknede gidiyorsunuz. Tabi burada gemi kelimesi bizim tekneler gibi olacak yani. Yoksa öyle bir kişiyle batacak bir gemi bugün yok. Gemi kavramı dediğimiz zaman büyük değil mi Necip Bey? Bugün yok. O zaman bir teknedir bu. Küçük bir teknedir hem de değil mi? Şimdi Yunus Aleyhisselam'ı atma kararı alıp atıyorlar. Bu gündüzün gidiyorlardır. Çünkü ayet-i kerimeye de baktığınız zaman geceye kalmış değildir. Atılırken kendisini tabi denize atıldığını düşünür. Atılırken bir şey söylemiyor Yunus Aleyhisselam. Yani denize atılırken ağzından çıkan bir söz yok. Çünkü o anda ölümde yüzle gelmiş. O anda bir şey söylemiyor. Çünkü artık ölüm meselesi söz konusu. Fakat atılıyor. Şimdi siz atılırken denizdeki büyük balığı falan zaten göremezsiniz ki. Mümkün değil. Bu arada balığın karnına içeri giriyor. O bağırırken yani seslenirken وَنَا دَعْتِ الظُّلُمَاتِ diyor ayet. Karanlıklarda seslen. Tabii o zaman kurtulduğunu düşünüyor kendisi. Yani siz onun haleti ruhiyesini şey yaparsanız kurtulduğunu düşünüyor. Yani beni attılar ama geldim işte bak bir mağaraya sığındım mesela. Çünkü balığın midesinde insana epeyce yetecek oksijen varmış. işte bir hafta falan yetiyormuş bir adama. Ama tabii orada yani bu büyük balıklar. Ama orada asitler de var. Vücutta yavaş yavaş ondan sarhoş olmaya da başlıyor. Onun için beni aratıyor, bulmaz. O karanlıklarda bağırdı. Denize atılırken bağırma. Denize atılırken iki kendini ayıplasaydı Cenab-ı Hak onu kabul etmezdi. Çünkü o zaman ölümle yüz yüzeydi. Balığın yuttuğunu bilse tabii ki ölüm korkusu olur. Balığın yuttuğunu Cenab-ı Hak söylüyor ama Allah diyor ki karanlıklarda bağırdı. Yani o Yunus Aleyhisselam kendini bir karanlıkta düşünüyor orada. Yani bir şeyin içinde düşünüyor. Yani denizin kenarında şöyle bir şey düşünün, bir mağara düşünün, oradan içeri girmiş, karanlık. Birdenbire kararmış hava. Tabii yaşadığını hissediyor. Ama bilmediği bir durum ama karanlık, ölümle yüzde görmüyor kendisini. Kendini öyle görmüyor. İşte o kendini orada ayıplıyor. Ve o mulim. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ Balık onu yuttu ama o kendini ayıplıyordu. Şimdi şey de orada لَا اِلَٰهِ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكِ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ dedi. Gene ayet-i kerimede geçiyor. Bunu Yunus Aleyhisselam söyledi. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Sen bütün noksanlıklardan, eksikliklerden uzaksın. Ben yanlış yaptım dedi. Ben zalimlerden oldum. Zulüm kelimesi bir kimsenin yapmaması gerekeni yapması demek. Yani siz yapmamanız gerekeni yaptığınız zaman zulmetmiş olursunuz. Ben şimdi burada size konuşuyorum. Sizin kulaklarınızı patlatacak şekilde konuşursam ne yaparım? Zulmetmiş olurum. Duyamayacağınız şekilde konuşursam yine zulmetmiş olurum. Ya da burada siz Kur'an-ı Kerim dinlemek için geldiniz. Önüme Kur'an'ı alıp Kur'an'la alakası olmayan şeyleri anlatırsam yine zulmetmiş olurum. İşte zulüm o. Yapmaması gerekeni yapmak. Yunus Aleyhisselam'ın yapmaması gereken neydi? Görev yerini terk etmemekti Allah'tan izin almadan. Evet, Salih Aleyhisselam terk etti. İnsanlar inanmadı diye. Hud Aleyhisselam terk etti ama Allah'ın izniyle terk etti. Allah'ın emriyle terk ettiler. Lut Aleyhisselam terk etti ama Allah'ın emriyle terk etti. Fakat Yunus Aleyhisselam'a bir kişi bile inanmamış. Niye bir kişi bile inanmamış diyoruz? Kur'an'ın şehadetiyle diyoruz. Çünkü bir kişi de inansaydı ondan beraber çıkardı şehirde. Yanında hiç kimse yok. Yani 33 sene kadar tebliğde bulunduğu geçiyor şeylerde, bazı kitaplarda. Kur'an-ı Kerim'de senesi yok. Ama demek ki bayağı bir zaman bu işi yapmış. İşte Cenab-ı Hak'tan izin almadan görev yerini terk etmek zulüm olur. Yani yapmaması gereken bir iştir. Ondan dolayı tercüme ederken ben zalimlerden oldum diye tercüme etmiyordu. Yani bir Türk'ün anlayacağı şekilde. Çünkü biz Türkçe'de zalim dedik mi bir adam Allah'a zalimlik yapamaz. Türkçe açısından yapamaz değil mi? Ama kelimenin gerçek anlamını söylersen ben yanlış yaptım. Kime karşı yanlış yaptım? Allah'a karşı. O zaman bu Allah'a karşı zulümdür. Ama Türkçe'de böyle bir şey dersen bir Türk bundan hiçbir şey anlayamaz. Yanlış söylüyor hoca der, değil mi? Onun için o şekilde tercüme ediyorum. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Senin hiçbir eksiğin ve kusurun yok. Ben yanlış yaptım. Ben yanlış yaptım. İşte bunu söylüyor karanlıklar içinde. Şey de Firavun da kendini ayıplıyor ne zaman? Boğulduktan sonra, ölüm anında değil. Boğulduktan sonra ayıplıyor kendisi. Boğulduktan sonra ayıplıyor. Bak şimdi ayete bakın. Dikkatle incelememiz lazım. Onu ve ordusunu yakaladık. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ Nebeze atmak demek. Denizin içine attık. zincirlerine kapandı. Vahve mulim, o kendisini ayıplıyordu. Deniz kapandı. Çünkü deniz kapanmadan önce de söylediği bir söz vardı. Yani şey, boğulmadan önce söylediği bir söz vardı. Musa'nın ve Harun'un Rabbine inandım demişti. Bu bir kendini ayıplama olayı değil. Bu bir tevbe olayıdır. Tevbe olayıdır. Tevbesi kabul edilmedi. Niye kabul edilmedi? Ölüm hali gelmiş. Şimdi Peygamberimizin bir hadisi var. Can boğaza çıkınca artık Allah tevbeyi kabul etmez. Yunus Aleyhisselam'ın tevbesi kabul edildi. Çünkü onun açısından, Yunus Aleyhisselam'ın penceresinden baktığınız zaman can boğaza gelmemişlerdir. Ölüm hali değildi. Ama ayette ne diyor? فَلَمَّا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ Öyle miydi Yahya? لَمَّا mı فَلَمَّا فَلَمَّا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَاِلَّا الَّذِي آمَنَ بِهِ بَنُوا اِسْرَائِيلِ وَاَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Dedi ki, yani boğulma onu yakaladı. اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ Boğulmayla artık boğuluyor yani. Yani Peygamberimizin bildirdiği gibi can boğaza çıktı. Artık gidiyor, kurtuluş yok. O zaman ne diyor? Ben inanıyorum ki İsrail oğullarının inandığından başka ilah yoktur. Ben de Müslümanlardanım dedi. Yani Allah'a teslim olmuş kişilerdenim dedi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanun da neydi o kanun? وَلَلَّذ۪ينَ يَوْ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ Nisa suresinin 18. ayeti galiba ya da 17. ayeti وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Kötülük yapıp duranların tevbesi tevbe değil. İşte Firavun ömrü boyu kötülük yapıp durmuş değil mi? Ne zamana kadar? Hatta اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْمُدُ Ölüm ona hazır oluncaya kadar. Yani artık ölüm tam kapıda. Yani can boğaza çıkıncaya kadar. Firavun'un tam durumu değil mi? Bunun tevbesi tevbe değil. O andaki tevbesi tevbe değil. Onun için Cenab-ı Hak onun tevbesini kabul etmedi. Ama Yunus Aleyhisselam da buna çok yakın bir noktadaydı. Fakat kendisini öyle düşünmüyor. Kendini karanlıklarda düşündüğü için Cenab-ı Hak onun tevbesini kabul etti. Onun için bu inceliği çok iyi kavramak lazım. Şimdi yok, yoğun bakım ölüm sayılmaz. Çünkü yoğun bakımdan kurtulan çok hastalar. Ama ölmek de yüz yüze geldiği bir zaman vardır o kişinin. Artık orada, yani o yoğun bakım demek adam mutlaka öleceği manasına gelmez ki. Ne kadar yoğun bakımda olup da kurtulan insanlar var. İşte ölümle yüz yüze gelme durumunun ne olduğunu Cenab-ı Hak bilir. Biz sadece bu kadar anlatırız. Ondan sonrasını bizim cevap verebileceğimiz şey değil yani. Uygulamada ne zaman nasıl olur? Karar verecek de Allah'tır. Çünkü onu bilen o. Mesela bize bıraksalar, karar bize verdirselerdi, Yunus Aleyhisselam'ın da tevbesinin kabul edilmemesi gerekirdi. Ama Allah olduğu için, Allah Yunus Aleyhisselam'ın o andaki durumunu çok iyi bildiği için onun bakışıyla bize olayı anlatıyor. Ama biz dışarıdan baksaydık, Yunus'un kurtuluşu yok derdik değil mi? Çünkü biz kendi bakışımıza bakacaktık. Ama Cenab-ı Hak işin iç yüzünü bildiği için öyle şey yapıyor. Dolayısıyla burada karar verecek olan Allah'tır. Biz sadece Cenab-ı Hakk'ın ayetini anlatmaya çalışıyoruz. Anlatabildim mi? Belli yani şu Yunus Aleyhisselam'ın yüz yüze olmadığı ayetten bunu düşündüğün zaman anlıyorsun. Yunus Aleyhisselam'ın tevbesini kabul etti. Firavun da artık çok geç. Ayetin bir parçası böyle. Ay az önce okuduğumuz Nisa suresinin kaçıncı ayeti? 18 mi? 18. ayetinde devamı şu: وَلَلَّذ۪ينَ يَمْنَتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Kafir olarak ölmüş olanların tevbesi de tevbe değildir. Şimdi kafir olarak öldükten sonra da tevbe var mı? Öldükten sonra tevbe var mı? Var var. Var var. Tevbe olmazsa ayette o olmaz. İşte bu وَهُوَ مُل۪يمُ odur. Ölmüş şey Firavun, ondan sonra tevbe ediyor. Tevbe eden nesi oluyor Firavun'un? Ruhu oluyor, ruhu. Ölüm neydi? Ölüm de uykuda ruhu vücuttan ayrılmasıydı. Uykuda vücuda ruh tekrar dönüyor. Ölümde ne oluyor? Dönmüyor. Ne zamana kadar? Efendim? Tekrar yaratılıncaya kadar. Onun için geçen de gene okumuştuk, bir daha okuyalım. Müminun suresini, 23. sureyi bir zahmet açarsanız, yani bu kafamıza yerleşmesi için birkaç kere okumak lazım bunları, bir kereyle olmaz. Bu surenin 99 ve 100. ayetleri. Hatta اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. Onlardan birine ölüm geldiği zaman. Mesela Firavun değil mi? Firavun. Ölmüş. قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ. Ya Rabbi beni geri çevir. Kendini ayıplaması sadece bir kelimeyle değil tabii. Orada keşke bunları yapmasaydım, ben yanlış yaptım, böyle yapmamalıydım. Tıpkı Yunus Aleyhisselam'ın dediği gibi. Bir takım cümleler söylüyor tabii Firavun orada. Diyor ki Rabbir cu'un. Ya Rabbi beni geri çeviriniz diyor. Çeviriniz. Ne kadar saygılı hale gelmiş. Daha önce hiçbir... Önce bu hitaplar yoktu. Ben de Tanrıyım deyip duruyoruz. Ben de Rabbim diyordu. Şimdi çok saygılı hale geldi. Ya Rabbi beni geri çeviriniz. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. Belki iyi bir şey yaparım. فِي مَا تَرَكْتُ. Terk ettiğim yerde. Nereyi terk etti? Dünyayı. İşte bak işte bu kendini ayıplamak. Değil mi? Amin. Ama ya bu da bir tevbe yani. Bu da bir tevbe. Ama artık öldükten sonra yaptığı tevbe. Artık Allah onu kabul etmiyor. Ne diyor? Kella. Hayır. Artık geçti. Asla. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu bir söz. Söyleyip duruyor işte. Susturmuyor da Cenab-ı Hak. Yani konuşuyor. Ama kabul edin. Bu insanlar cehennemde de Ya Rabbi bizi geri çevir demeyecekler. O da bir tevbe. Ama bitti. Tevbeyi ne zamana kadar yapmak lazım? Can boğaza gelinceye kadar. Ondan sonra bir anlamı yok. Şimdi Allah-u Teala diyor ki وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ. Bunların arkalarında bir engel vardır. Şimdi tekrar düşünün şey ayetini. Çünkü ayetler arası ilişkiyi tam kurmazsak bunları doğru anlayamayız. Gene ben size çok okuduğum bir ayeti tekrar okuyayım. Zümer suresinin 42. ayeti. Allahu yetevaffel enfuse hine mevkih. Allah nefisleri ölümü sırasında vefat ettirir. Bak. Hem vefat kelimesinin mef'ulu nefis kelimesi nefisler, hem mevt kelimesinin mefulu. Arapça bilenler için söylüyorum, iyice kavrasınlar. Bu çok çok önemli bir incelik. Son derece önemli bir incelik. Enfüs kelimesi, yani tek bir kelime, iki fiilin mef'ulu, yani yüklemi. Birisi yeteveffa kelimesi. Allah yeteveffel enfüse, Allah nefisleri vefat ettirir. Ne zaman? Heyne mevtiha, o nefislerin ölümü sırasında. Şimdi mevt de mastardır, mastarın mef'uludur. Şimdi mastar ha'ya muzaftır, o ha'da enfüsü gösteriyor. Ölümü sırasında nefisleri vefat ettirir. Burada bir ölüm var. Ve vefat var. وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ Ölmemiş nefsi de vefat ettirir. فِي مَنَامِهَا uykusunda. O zaman burada iki kelime var. Nefis her halükarda vefat ediyor. Bir ölümü sırasında vefat ediyor. Bir de uykusu sırasında vefat ediyor. Şimdi biz vefat kelimesini Türkçemizde ölüm manasında kullanıyoruz. Arapçada da kullanılıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de de bu kelime kullanılıyor ama mecaz olarak. Asıl sözlük anlamı, mesela bizim Türkçemizde de vefa kelimesi vardır. Adam ahdine vefa, çok vefakar bir dosttur dersiniz. Ne demek ki? Sözünleri, görevini yapan. Şeyi yerine getiren, vefalı. Ha, işte şey de, tevaffi, işini tamamlamak manasına, vücut uyuduğu zaman, ruhun vücutla yapacağı bir şey kalmadığı için, onun işini Cenab-ı Hak tamamlatıyor ve alıyor orada. Vücut öldüğü zaman da ruh yapacağı bir şey olmadığı için alıyor. Sonra ne diyor Cenab-ı Hak? Yani işte vefat, ruhun alınması. Ölüm değil yani. Bu ayette ölüm değil. Ama ölüm manasında da kullanılır. Çünkü mevt kelimesi ile beraber kullanılıyor bu ayette vefat kelimesi. Ruhun çekilip alınması. Öldüğü zaman kişinin ruhunu çeker alır. Ölmemiş kişinin ruhunu uykuda alır. Ruhlar gidiyor. Tabii ki bir yere gidiyor. Feyumsi kulleti gada aleyhel mevt. Ölümüne karar verdiği kişinin ruhunu tutar. Nasıl tutuyor? Nasıl tuttuğunu öbür ayeti okuduğumuz zaman tamamlarız. Ve yursilul uhra ila ecelin musemma. Diğerini belirli bir süreye kadar serbest bırakır. Diğeri serbest bırakılan ruh nereye gidiyor? Bedene. O zaman tutulan ruh artık bedene dönmüyor demektir. Değil mi? Ruh bedene dönmediği zaman insan da insan olmaz artık. Zaten beden ölmüş. O zaman ölüm ne demekmiş? Ölüm bedenin ölümü, ruhun ölümü değil, değil mi? Ruh şuurlu bir şekilde devam ediyor. Şimdi ruhun ne olduğunu biz tam olarak bilemiyoruz. Tabii ki bağlantısı vardır. Bakın burada akıllıca laflar ediyor. Akılla bir alakası olabilir. Yalnız tabii bu, ben mesela sizin bu sözünüze %100 cevap verecek bir netlikte değil şu anda zihnim de. Fakat şu kısım net. Vücuda ruh üfleninceye kadar, yani ruhla vücut birleşinceye kadar, ana rahmindeki vücut diğer canlı varlıkların vücudundan farklı. Hani şekil itibariyle farklı tabii. Yani onun o ayakta yürüyecek gibi bilmem işte. Ama yapı itibariyle farksız. Ne zaman ruh vücuda üfleniyorsa farklılaşma o zaman başlıyor. Onu da gene aynı surenin şeyinden görüyoruz. 14. ayetinde. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرْ diyor. Tam ruhun üflenme. Yani vücudun tesviyesi, yani düzgün hale getirilmesinden sonra ruh üfleniyor. Ruh üflendiği zaman da kişiyi başka bir mahluk halinde, yaratık halinde inşa ettik, diyor. İşte ruh üflenince insan insan oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla esas şey o. Ama ruhla ceset birleşmedikten sonra ona tam insan diyemiyoruz. Şimdi Allah-u Teala o ayette diyor ya, ölümüne karar verdiği ruhu tutar. Yani cesede geri döner. Açık değil mi bu? Herhangi bir tereddüde yer yok. Cesede geri döner. İşte burada da bu şahıs diyor ki, yani bu ölen kişi, mesela burada örneğimiz Firavun'du. Ve huve mulim'den şey anlıyoruz. Diyor ki ya Rabbi beni geri döndürünüz diyor. Tekrar vücuduma gideyim. Çünkü vücut, ruh vücuttan her gün çıkıp geri geldiği için buna zaten alışmış. Ya Rabbi beni geri gönderiniz diyor. Belki iyi bir iş yaparım geride bıraktığım dünyada diyor ki öldüğünün farkında. Belki iyi bir iş yaparım. Kella, hayır. İnneha kelimetun huve kailuha, bu onun söylediği bir söz. İşte boş bir söz. Ve min veraihim barzakun. Bunların arkasında bir engel vardır. Yani vücutlarına dönemezler. Ne zamana kadar? İlâ yevmi yub'atûn. Yeniden dirilecekleri güne kadar. Ba'as gününe kadar. Ba'as. Ba'fü ba'del mevt deriz biz. Öldükten sonra dirilmek. Şimdi bu ba'as kelimesi de çok önemli bir kelime. Ba'as kelimesinin asıl anlamı yataktan kalkmaktır. Sözlük anlamı var. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda da kullanılıyor. Diyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَوُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ف۪يهِ لُيُقْتَى لِيَجَلٍ مُسَمَّ. Ha, لِيُقْتَى اَجَلٌ مُسَمَّ. Tamam, لِيُقْتَى اَجَلٌ مُسَمَّ. Geceleyin sizi vefat ettiren Allah'tır. Şimdi vefatın ne olduğunu öğrendik değil mi? Sizin ruhunuzu aldıran Allah. Ve ya'lemu ma cerahtum bin nehar. Cerh kelimesi nedir? Manası? Yaralamak. Yani gündüzün neleri kırıp döktüğünüzü biliriz diyor. Gündüzün bir şeyler yapıyorsunuz. Neleri kırıp döktüğünüzü biliriz. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ف۪يهِ. Allah sizi o gündüzünde, gündüzde ba'as eder. Bakın ba'as kelimesi, aynen burada geçen kelime. Kaldırır. Ruh vücuda üfleniyor, uyanınca ve vücut kalkıyor. Peki kıyamet günü de bir ba'as olacak. O zaman da yeni bir vücut yaratılmış olacak şeyde. Kabrimizin bulunduğu yerde. O zaman da kalkış olacak ki kıyamet demek kalkış anlamına geliyor. İşte o sıra vücuda gelip ruh girecek. Tıpkı yataktan uyanırken gelip girdiği gibi. Aynı ruh. Aynı ruh. Değişen bir şey yok. Ve o zaman ruh kendini uykudan uyanmış zannedecek. Çünkü alıştığı o. Belki binlerce defa uyumuş uyanmış. Gene öyle. Öyle düşünecek. Onun için gene sık sık okuduğumuz bir ayette, Yasin suresinde Cenab-ı Hak ne diyordu? Ben ufikati sur, sure üflendi. Yani kalk borusu çalındı bütün insanlığa. Çünkü Allah herkesin vücudunu yaratmış. Sonra kalk borusu çalınıyor. Kalk, kovuş kalk der gibi. Herkes yataklarından kalkanlar gibi sabahleyin kalkıyor. Tabi kalkıyor ama şaşırıyorsunuz. Şimdi o Hababam sınıfında var. Ben hep onu görünce şey yapıyorum. Bu sahne aklıma geliyor. Arkadaşlarını tutuyorlar hani koğuştan götürüp Bodrum'a uyurken bırakıyorlar. Adam uyanıyor. Şaşırıyor ya ben öldüm mü ne oldu falan. Çünkü yattığım yer başka burası başka. Şimdi orada da insan kalkıyor. Hiç alışkın olmadığı bir yer. Ama uykudan kalktığında biliyor. Ben de Atena min Merkadina. Bizi uykumuzdan kim kaldırdı? هذا ما وعد الرحمن İşte bu Rahman'ın vaat ettiği gün. Demek anlamasa herhalde tevbe konusu söz konusu olmaz ama insan unutur. Alıştığınız şey bu. İnsan bir kere öğüttürülüyor ama uykudan uyanma işi günde kaç kere uyuyup uyanıyoruz değil mi? Vücut ona alışkın. Ahirette ne diyor? Me'atena min merkadina. Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı? Uykudan uyanmış zannediyor. Hâzâ mâ va'ada r-Rahman. Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Neyi vaat ediyor Cenab-ı Hak? Ahiret günü değil mi? Öldükten sonra diriliş ve devamı. Ve sadakal murselûn ve elçilerin de haklı çıktığı bir olaydır. Şimdi bütün elçiler sizi uyarmıştı buna karşı. Elbette tabii yani bir şekilde demek ki Cenab-ı Hak onlara duyuruyor. Yalnız şu var, bütün insanlık ahiretin varlığını biliyor mu sorusuna cevap vermek o kadar kolay değil. Herkes bunu bilmeyebilir. Ama herkes böyle bir şey olmasını ister. Çünkü her insanın yapısında, arzusunda ebedi yaşama duygusu var. Mesela birisi size bir kötülük yapar, siz dersiniz dur zamanı gelecek ben bunu sana ödettireceğim dersiniz. İnanmayan da bunu söyler. Birisine bir iyilik yaparsınız, yanlış anlaşılır, zamanı gelecek sen benim sana iyilik yaptığımı anlayacaksın dersiniz. Yani insanlar bir cennet ve cehennem beklentisi içerisindedir. Ve insanları dünyanın hiçbir malı tatmin etmez. Çok zengin olmak ister insanlar. Tüm dünya sizin olsa gene tatmin olmazsınız. Ve sonsuz güzellik arzusu vardır bütün insanlarda. Her insanda. O zaman bunlar bir yerde tatmin olmalı. Ahiretin olması gerektiğini siz hissedersiniz ama bu his o yetmez. İnanmanız için bu konuda bir kanaat sahibi olmanız, yani bir desteğe ihtiyaç var. Ama mesela Allah'ın varlığı için desteğe ihtiyaç yok. Onu zaten her gün görüyorsunuz. Ondan dolayı bakın Cenab-ı Hak şeyde Bakara suresinin 62. ayetinde geçen hafta Şinasi Hoca da o ayetten bahsetti. Asıl ayet-i kerime. Orada ahiret inancı konusunda bir ayrım yapıyor. İnnellezîne âmenû وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِينَ Öyle değil mi? 62. Tamam. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler وَالَّذ۪ينَ هَادُوا Yahudiler وَالنَّصَارَ Hristiyanlar وَالصَّابِينَ وَالصَّابِينَ Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ahiret inancı var. Yahudilerde ahiret inancı var. Hristiyanlarda ahiret inancı var ve Sabiilerde ahiret inancı var. Çünkü sahabiler kendilerini Adem Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği dine mensup kişiler olarak görüyorlar. Kendileri için son peygamber de Yahya Aleyhisselam. Öyle düşünüyorlar kendileri. Ama güçlü bir ahiret inancı var onda. Şimdi Allah-u Teala bu grup için diyor ki men amene billahi. Kim Allah'a inanırsa. Allah'a inanma konusunda bütün insanlık eşit. Araya şirk koşulmaması gerektiği konusunda da bütün insanlık eşit. Mesela sahabiler araya ortaklar koşuyorlar. Kendi hayallerinden işte ışık elçisi diye takım melekleri, takım varlıkları araya koyuyorlar işi aracı olarak. Ama konmaması gerektiğinden de farkındalar. Kendi kitaplarını okuduğun zaman görüyorsunuz. Hristiyanlar, Yahudiler de aynı. Onlar da araya aracı koyuyor ama konmaması gerektiğini onlar da farkındalar. O zaman araya aracı koymadan inanmaları lazım. Yani şirksiz bir inanç olacak. Ve amile salihan ve ahirete de inanırlarsa, çünkü ahiret inancı bunlarda var. Ve iyi bir iş yaparlarsa, iyi iş de Cenab-ı Hakk'ın kabul ettiği iş olacak zaten. Onların ücretleri Cenab-ı Hakk'a aittir. Ne bir korku var, ne de üzülecekler. Ama bir de şu var Kur'an-ı Kerim'de. Tabi birçok ayette şimdi benim aklıma gelenler. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. O gün, hesap günü, bazı yüzler ak olacaktır. Bazı yüzler de kararacaktır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ بْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Yüzleri kararanlara şöyle denecek. Ekafertum ba'de imanikum. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Tadûkul azâbe bimâ kuntum tekfurûn. O zaman bu kafirliğinizin karşılığı olarak bu azabı tadın dedi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Bu insanların gücü buna yetiyor. Onun dışındaki insanların gücü neye yetiyor? Yani herhangi bir peygamberle yüz yüze gelmemiş olan insanın gücü neye yetiyor? Neye yetiyor Mustafa? Neye yetiyor? İnanç konusunda. Sadece Allah'a inanmaya gücü yeter. Başka bir şeye gücü yetmez. Çünkü peygamberle inanmak için peygamberin mucizesini görmek lazım. Sadece Allah'a inanmaya gücü yeter. Bunların sorumlu olduğunu da Cenab-ı Hak Araf suresinin 172. ayetinde belirtiyor. 173. ayetinde belirtiyor. 172 ve 173. Her ikisinde belirtiyor. İnsanların her bir ferdin Allah'ın varlığını ve birliğini iyice kavradığını orada anlattıktan sonra diyor ki اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Sonra kıyamet günü kalkar derdiniz ki bizim bundan haberimiz yok. Hatta bunu epey oldu bu ayet-i kerimeyi açıklamaya da yeni arkadaşlar var aramızda. Bir daha şey yapalım. Eskiler için bir tekrar olsun. Yeniler için de işte yeni duymuş olurlar. Çünkü maalesef birçok ayette olduğu gibi bu ayette bazı tefsirlerde çok yanlış anlamalara sebep verecek şekilde tefsir edilmiştir. Halkımız arasında da maalesef o yanlış anlayışlar yerleşmiştir. Elesü Rabbikum olayı ne zaman olmuştur diye sorduğumuz zaman ne cevap verir insanlar? Ruhlar alemi. Ruhlar alemi neredeymiş? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Yok. Hayal. Hayal. Nereden çıkardın ruhlar alemini? Peygamberimiz böyle bir şeyden haber vermemiş. Kur'an-ı Kerim haber vermemiş. Nereden çıkarıyorsun? Şimdi bakın ki Kur'an, o elestü bi rabbikum olayını ta eskiye atıyorlar. Kur'an-ı Kerim bu konuda net bilgiler veriyor mu, vermiyor mu? Şununla oraya bak. Araf 172'yi bir zahmet açıverin. Yedinci surenin 172. ayeti. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُ. Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden soylarını aldığı zaman. Adem oğulları dediğimiz zaman kimler girer buna? Burada Adem oğlu olmayan var mı? Adem kızları da girer bu ifadenin kapsamına. Yani kadın erkek herkes girer. O zaman bu kiminle ilgili bu ifade? Şu anda hepimizle ilgili. Şurada yaşayan artık ruhlar alemine gerek var mı burada? Hepimizle ilgili. Onların bellerinden zürriyetlerini aldığı zaman, belden zürriyetin alınması diye bir olay var mı? Ya zürriyet nedir? Nesil, soy, çocuk yani. Çocuk. Çocuk. Çocuk belden mi çıkar? Nasıl bir yerde öyle? Mesela çocuğu anneler doğurur. Babalar mı doğurur? O zaman yok, o değil, olay o daha sonraki. O zaman burada anlatılan nedir? Bakın, bellerinden zürriyetin alınması ne demektir? Belden çocuk doğmadığına göre ne doğar çocuk belden? Çocuğa sebep olan tohum doğar. Değil mi? Tohum. O zaman burada bir mecaz var demek. Ellerinden zürriyetin alınması ne demek olur o zaman? Yani erginlik çağına girme olur. İşte o zaman bu elestü bir rabbiküm olayı oluyor. Erginlik çağı sorumluluğun başladığı çağdır değil mi? Yani mükellef dediğimiz sorumluluğun başladığı bir çağdır. Her şey, erginlik çağında bütün sorumluluklar başlar. O da belden zürriyetin alınmasıyla gerçekleşir. Öyledir, değil mi? İşte o zaman ruhlar alemi değil diyeyim demek ki. Ve eşhedehum alâ enfusî. Allah insanları kendilerine karşı şahit tutuyor. Yani beni bana karşı şahit tutuyor. Hepimizi kendimize karşı şahit tutuyor. Çünkü ayette bildiriyor ya, senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Çevrelerinde ve kendi işlerinde ayetlerimizi onlara göstereceğiz. Yani biz zaten doğumumuzdan itibaren bu ayetleri okumaya başlıyoruz. Çevremizde ve içimizde. Hatta yetebeyyenelehum. Öyle bir noktaya gelecek ki insanlar için açık ve seçik bir şekilde net olarak ortaya çıkacak. Ennehu'l hak, Allah hak ve gerçek. İşte bu çocukluktan itibaren gelen bir şey. Beş ve buluğ sırasında da Allah onları kendilerine karşı şahit tutuyor. Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil. Kahlu bela. Ya işte tabi. Elbette ya Rabbi. Diye cevap ver. Şimdi böyle bir sözleşmeyi hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Peki söyleyeyim. Kaç yaşındasın? 17 yaşındasın. Şimdi buna en yakın sensin değil mi? Şimdi sen kendi içinden zaman zaman Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü hissedip ya Rabbi sen ne büyüksün, sen varlığına inanmamak olur mu gibi sözler geçiyor mu hiç? İşte bu. Bu kelimelerle olması gerekmiyor ki, herkesin kendi dili ve anlayışına göre. Bu aslında çocukluktan itibaren sorular şeklinde ortaya çıkıyor. Bir takım karmaşık duygular sonra netleşiyor zihninde. Sonra da kesin olarak bir kanaate varıyorsun değil mi? Allah'ın varlığı konusunda. Şimdi baban başka şeyi de söylese seni hiç ilgilendirmez, öyle değil mi? Ve bu ölene kadar tekrarlanan bir süreçtir. Yani bu konuşma ölene kadar tekrarlanır. Hepiniz her gün içten bunu tekrarlayıcı şeyler yapmıyor musunuz konuşmanız? Hissetmiyor musunuz her gün Cenab-ı Hakk'ın varlığını, gücünü, kudretini? İçten hissetmiyor musunuz? İçten bir konuşma geçmiyor mu? Her gün. Her zaman. Ve bu her insanda geçer. Dolayısıyla her insan Cenab-ı Hakk'ı görüyormuş gibi bilir. Ondan dolayı da Allah'a inancımızı biz nasıl ifade ederiz? Eşhedü kelimesiyle, değil mi? Eşhedü, ben şahitlik ederim ki. Bak burada da aynı. Kavlu bela şehitta. Evet, şahidiz ya Rabbi. Ben şahitlik ederim ki, gözümle görmüş gibi bilirim ki, çünkü o kadar çok Allah bunun delillerini bana gösteriyor ki, gözümle görmüş gibi bilirim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Diyor. Peygamber gelmediği takdirde. Elbette. Elbette. Elbette. Yani hiç peygamberin... Evet. Peygamber gelmedi, ben Allah'ın varlığından, birliğinden sorumlu değilim diyemez diyor. Diyoruz. Bundan ayetin devamı zaten bunu daha net bir şekilde ortaya çıkarıyor senin bu dediğini. Daha da pekiştiriyor yani. Daha da pekiştiriyor efendim. Hiç şüphesiz diyor. İşte bu ayetten de görüyoruz onu. Şimdi bu hadis öyle bir şey ki, bunun eğitimini bizzat Allah veriyor. Evet. Burada okula, şuna buna gerek yok. Bunun eğitimini bizzat Allah veriyor. Az önceki ayeti tekrarlayayım. Diyoruz ki Allah, senurihim ayatina fil afaki ve fil enfusi. Tabi yakin bir iman, tabi Allah'ın varlığı konusunda. Bak işte Firavun da, yakın bir iman olmasa en zor zamanında Allah aklına gelir mi? Tabii. Onun için dikkat edin. Kafirler ne yaparlar? Kafir nedir biliyor musunuz? Şimdi şu, kafir demek örten demektir. Örten. Şimdi şu kitabı ver bana. Şimdi, tamam. Ya da sistem bir şey ver. Şu küçük şeylerden, kutulardan bir tanesini. Tamam. Şimdi şurada bir kaset kutusu var. Şurada bir örtü. Şimdi şurada kaset kutusunu görüyor musunuz? İşte kafir kendi inancını böyle bir şeyle örter, dışarıdan baktığınız zaman göremez. Ama şöyle şuradan bir rüzgar vursa bunu kaldırır, aşağıda alttan kaset kutusu ortaya çıkar. Değil mi? Kafirin de kafir niye örtüyor, inancını göstermiyor? Çünkü bazı gösterişleri var, bir takım beklentileri var, bir şey var kendine göre. İşte günah işlemek istiyor, Allah'ı hatırlamak istemiyor falan filan. Bir sürü menfaat var. Ama sıkıştığı zaman, işte Firavun gibi mesela, artık bunların bir anlamı kalmıyor. Bunların bir anlamı kalmıyor. O zaman Allah Allah demeye başlıyor. Ondan dolayı ayetlerde var da hani gemi dalgalar içerisinde sallanırken Allah'tan başkasına yalvarmıyordunuz ama nasıl sahile geldi? Bu defa müşrik olmaya başladınız. Çünkü gemi sahile çıkıncaya kadar Allah onları kurtarır. Sahile çıktıktan sonra kaptan kurtarmış olur. Ustalık yapmışlardır. Falanca efendi gelip kurtarmıştır. Filanca şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır. Her insan, her insanda yakın iman var. Allah inancı bilimsellikten öteye yakin. Bakın bilimsel kelimesi hafiftir. Çünkü bir şey bilimsel olarak kanıtlandı derler size. Gelirler sizin karşınızda da ispatlarlar onu. Bir müddet sonra bir başka bilim adamı çıkar, onun yanlış olduğunu ispatlar, vay be biz şimdiye kadar böyle biliyorduk dersiniz. O bilimsel. Onun için biz alemu en la ilahe illallah demiyoruz. Yani biliyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur demiyoruz. Bilme kelimesi biraz zayıftır. Ama eşhedü diyoruz. Gözümle görmüş gibi biliyorum. Yani hiç tereddüt edilecek şey aksi ispatlanamaz bir şekilde. Ama bilmenin çok daha ileri bir safhası. Çok ileri, en ileri safhası bu eşhedü. İşte şunu elimle dokunduğum gibi biliyorum. Bilmeden olur mu? Çocukluktan itibaren Allah çocukluktan itibaren bu eğitimi her insana veriyor. Her insana veriyor. Zaten kainattan öğreniyor bunu. Çevresinden öğreniyor insan bunu. Kendinden öğreniyor. Çok güzel söylediniz. Çok güzel söylediniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hiçbir peygamber Allah'ın varlığını ispatla uğraşmamıştır. Çünkü buna gerek yok. Eğer öyle bir şey olsaydı eşhedü diyemezdik. Ben şahidim ki diyemezdik. Ne derdik? Falan peygamberin söylediğine göre Allah'tan başka ilah yoktur. O da iman olmaz. Böyle bir şey yok. Eşhedü diyerek kendimize mal ediyoruz. Ben şahitlik ederim ki diyoruz. Ondan dolayı tekrar ediyorum. En kafiri bile sıkıştığın zaman yalnız Allah'a sığınır. En dinsizde sıkıştığın zaman yalnız Allah'a sığınır. Şimdi burada belki olayı tam net olarak anlatamayacağım ama şimdi arkada şeylerden yok şu anda. Ağacım burada mı? Bu akşam yok. Şimdi bu Rusya'dan gelen bazı arkadaşlar birkaçından da duydum. Ondan da duydum. Stalin'i anlatıyorlar. Stalin hani inanç konusunda çok ağır baskıları olan insan. Ve yanında bir komutanıyla birlikte imiş. Bir şey söyleyeyim. Tabi onun cümleyi aynen söylemem mümkün değil de ama mealen söyleyeyim. Komutanına demiş ki bütün bu işleri yapan acaba kim yapıyor? Siz yapıyorsunuz efendim demiş. Kıstan demiş. Allah yapıyor demiş. Yok. Şimdi komutan ben de biliyorum ama ne yapayım demiş. Çünkü Allah yapıyor dese kendine gideceğinden korkuyor. Fıtrat değil yani. Bak çevreden öğrenilen bir bilgi. İnsan bu bilgiye sahip olarak doğmuyor. Bu bilgiyi elde edecek kapasitede doğuyor. Yani bu öyle değil yani. Sahip olarak doğmuyor. Öyle olsa o ayet-i kerimenin bir anlamı kalmaz. Yani Allah öyle bir eğitim veriyor insanlara ki insan nerede doğar, nerede büyürse büyüsün bir çevre içinde yaşıyor. O çevre, o insana yaşadığı o fıtri çevre, işte o fıtrat orası, o manada fıtrat. O çevre, o insana Allah'ın varlığını ve birliğini bütün şüphelerden uzak bir şekilde anlatıyor. Ateş. Şimdi Allah yoktur diye ispat için uğraşan kişi Allah'ın varlığına herkesten daha çok inanan kişidir. Tamam mı? Çünkü niye onun var olduğunu biliyorsun bir tarafa itmeye çalışıyorsun. Tamam mı? Mesela sen hiç hayatında olduğuna inanmadığın bir şeyin yokluğunu ispata çalıştın mı? Hiç aklına bile gelmez. Ya 23 kitabı varsa bir türlü kendini yenememiş onun için. Yazmış o kadar kitabı. Şimdi ben gene çok anlattım. Tekrar tekrar anlatıyorum. O biraz da bazıları için çok sıkıcı oluyor farkındayım ama gene kısaca bir anlatayım. Şimdi öldü. Türkiye'nin meşhur ateistlerinden bir tanesi. Yine yok değil o değil. Yani ismi aklınıza gelmez de ama şey tanıştık, o ateist camiada oldukça iyi bir yerde olan fakat medyatik tarafı olmayan bir adam. Ya da medyatik tarafı çok zayıf olan bir adam. Şimdi bir gün işte konuşuyoruz, bana dedi ki hoca hiç kendini yorma dedi. Ben dinsiz bir adam, ben Allah'a falan inanmam dedi. Ben de böyle tam önünde oturuyordum, kalktım, böyle yumruğu vurdum masaya. Bana bak dedim, sen yalan söylüyorsun. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedi. Tabii inanıyoruz hoca dedi. Ama Allah, ama senin inandığın gibi inanmıyoruz. Hah, işte mesele bu. Mesele bu. Mesela Allah'a inanın inanmamak değil, nasıl inandığın adına Allah demişsin, dua demişsin fark etme. O dua derken senin Allah dediğini kastediyor. Başkasını kastetmiyor. Şimdi burada asıl mesele şu. Hani az önce bir peygamber Allah'ın varlığını ispatla meşgul olmamıştır diyoruz ya. Peygamberlerin yaptığı şey insanlara la ilahe illallah dedir. Allah'ın dışında bir ilah yoktur denilmektir. Allah'ın eşi ve benzeri yoktur denilmektir. İnsanlar Allah'a benzer varlıklar oluştururlar. Allah'ın özelliklerini bir takım varlıklara kendi hayallerine verir, onları da tanımlaştırırlar. İşte peygamberlerin mücadelesi buradadır. Araya aracılar koydukları zaman Cenab-ı Hak'la ilişki kesilir. Tıpkı İşte siz başbakanla yapacağınız işlerinizi gören bir adam bulursanız sizin için başbakan artık olur. Başbakan da aklınıza bile gelmez. Benim işimi bu adam görüyor. Allah'la ilişkilerinizi düzenleyen birisini hayalinizde buluyorsunuz. Artık daha Allah'ı fazla hatırlamanıza gerek yok. İşte Hristiyan alemini görüyorsunuz. İsa bizi koruyacak diyorlar. Kime karşı? Allah'a karşı koruyacak. Niye koruyacak? Çünkü Allah yanlışlık yapacak birisi koruyacak. O zaman İsa Allah'tan da güçlü olacak. Daha merhametli olacak. Sizi daha iyi tanıyacak. İçin her şeyinizi bilecek. Böyle inandıktan sonra daha Allah'ı niye aklınıza getirirsiniz? Bakın Hristiyan dünyasına hep İsa diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Nadiren Allah derler. Kim batarken onu derler. Şu o zaman İsa akıllarına gelmez. Şimdi mesela şirkle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam çok anlatılır. Bu Zuhruf suresi değil mi? İbrahim Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesini anlatan ayetlerden Zuhruf Suresi 26. ve 27. ayettir. Ve iz gâle İbrahimu li ebihi ve kavmihi. Bir gün İbrahim babasına ve kavmine demişti. İnni ya inneni berâun limmâ ta'bud. Ben sizin kul olduklarınızdan uzağım. Bunlar nelere kul? Takım putlara kul. Peki putlara kul olanlar kendilerini Allah'a kul kabul etmiyorlar mı? Allah'a da kul sayıyorlar. Allah'a da kul. Ama aracılara güvenerek Allah'ın baskısından kurtulacak da kendi... Biz Allah'a sesimizi duyuramayız. Mesela Mekke'li müşriklerin söylediği gibi هَاُولَٰئِ شُفَعَاُنَا عِنْدَ اللّٰهِ. Bunlar Allah yanında bizim şefaatçilerimiz. Dolayısıyla bunlar esasen Allah'a kul olduklarını iddia ediyorlar. Yani asıl niyetleri o gibi gösteriyorlar. Yani yine Mekke'li müşrikler diyorlardı ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ الْزُلْفَ. Biz bunlara kulluğu niye yapıyoruz biliyor musunuz? Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Niye daha çok yaklaştırsın? Çünkü Lat, Menat, Uzza dedikleri melek isimleri. Necm suresini dikkatle okursanız görürsünüz bunların birer melek isim olduğunu. Meleklere de Allah'ın kızları diyorlar. Ki Allah'ın kızları aracılığıyla gittiğimiz zaman Allah kızlarını kıracak değil ya. Ki biz onun aracılığıyla sesimizi Cenab-ı Hakk'a duyuracağız diye hayal ediyorlar. O zaman siz bu müşriklere Allah'a kul olmak istemiyorlar der misiniz? İstiyorlar. İşte bakın İbrahim Aleyhisselam da ne diyor burada? Bunu çok iyi kavramazsak etrafımızda gördüğümüz müşrikleri de anlayamayız. İbrahim babasına ve kavmine dedi ki ben sizin kulluk ettiklerinizden uzağım. İllellezî fatarani ama beni yaratan hariç. Yani ona da kulluk ediyorsunuz ama ben ondan uzak değil. Ona kulluk ediyorum ama diğerlerinden uzak. Şimdi hiçbir ki bakın az önce söylediği gibi düşünün. Şu Lat'ın putu, şu Menat'ın putu, şu Uzza'nın putu diyor Mekke'li müşrik. Sen Necm suresindeki o şeyi de bir açsana. Tam olarak gösterelim. Hiçbirisi o taşa tapmıyor. Hiçbir putperest taşa, toprağa, ağaca tapmaz. Niye şimdi onu orada düşünüyor? Onun manevi huzurunda durduğunu düşünüyor. Yoksa taşa ibadet etmiyor. Taşı görmüyor. O taşta bir ruhani görüyor. Yani şimdi onun melek olmadığını biliyor tabii. Lat melek değil, bir taş. Yani o heykeli kastediyor. Öbür heykel melek değildi ama bu heykelleri yaparak, çünkü onun heykelini sadece burada yapmıyor, başka yerlerde de yapıyor. Yolda da helva olarak yapıyor. Ama şimdi sonra helvayı yiyor. Düşünüyorsun bu helvanın içerisinde bu var. Onun ruhu gelip buraya giriyor diye düşünüyor. Dolayısıyla taptığı o taş toprak değil. Onun temsil ettiği ruhani. Şimdi sen o taşı toprağı yapmasan da o ruhani hayalinde düşünsen bir şey değişir mi? Değişen bir şey yok yani. Hayal ettiğin zaman da aynı şey oluyor. Şimdi bizimkilere şimdi fotoğraf bulunduruyorlar bazıları değil mi? Heykel bulundurmuyorlar. Niye bulundurmuyorlar? Peygamberimizin sert uyarıları var. Peygamberimizin o uyarıları olmasaydı, bunlar o heykeli yapmazlar mıydı? Karşısına geçip de şey yaptıkları zaman, zabıta yaptıkları zaman böyle boyunlarını eğip o heykelden yardım istemezler miydi? Ve birisi gelip deseydi ki bu taştan ne bekliyorsunuz? Derlerdi ki ben bu taştan değil ki. Bu taşla ben sadece zihnimi toparlıyorum. Ben Efendi Hazretlerinden bekliyorum derdi, değil mi? Putlar da öyleydi. Putlar da öyleydi. Bazen büyükleri temsil ediyor, bazen de işte Mekke'de olduğu gibi melekleri temsil ediyor. Şimdi bakın şeyde okuyalım da bu tamamlanmış olsun. Yani bir cümle ekşi olsun. Çünkü olayın bu kısmını hiç anlatmadık şimdiye kadar. Necm suresinin 19. ayet, 53. sure. Üstten almıyorum çünkü şey dağılmasın. Bundan aşağısı bize yetiyor. Şimdi bakın. اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ فَالْعُزَّةِ Şimdi bu melekler sadece yukarıda var mı? Aşağıda. Heh, tamam. Tamam. Yukarı çıkmış. Kayboldu. اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ فَالْعُزَّةِ Lat'ı ve Uzza'yı gördünüz mü? Şimdi bak. El-Lat Allah. Benziyor mu sen? El-Lat Allah. Birisi müzekkir, birisi mühendis. Yani birisi erkeksin, birisi bir şey için aynı. El-Lat, Allah'ın karısı var diyemedikleri için hiçbir kafir Allah'a karı isnat edemez. Çünkü Allah hiçbir şeye benzetemez. Çünkü o konuda herkesin bilgisi aynıdır. İşte Taoistlerin Tao ile ilgili anlattıklarını alın, Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak ile ilgili anlattıklarına tıpatıp benzer. Ente sen demek. Ente'de bir şey yok. Ente sen, sen anlamına geliyor. Anlamı sen. Enti de sen demek, enti mühendisler için sen, yani kadınlar için, ente de erkekler için sen demek. Ya şu Cenab-ı Hak'la ilgili ifadeler hep erkeklik cümleleriyle kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Yani Arap'ın dili neyse onu kullanacaksın. Yeni bir dil icat edemezsin ki. Neyse. Şimdi Ellat Allah, görüyor musunuz? Ondan sonra Vel Uzda, Uzda Cenab-ı Hakk'a ne diyoruz? El Aziz diyoruz. Tabi Arapçayı bilen bu yakınlığın hemen anlar. Ve Menat Mennan denir. Cenab-ı Hakk'ın çok ikramı. Eferaytum el, zaten Allah'ın sıfatlarını dediler şeylere. Zatta değil, sıfatta şirk olur. Evet, Lat'ı, yani El-Lat'ı, El-Uzza'yı ve o diğer üçüncü Menat'ı gördün mü? Şimdi bunlar hepsi dişi. Allah'ın kızları. Mekkeliler kendi kızlarının olmasını istiyorlar mıydı? Kız oldu mu? Simsiyah kesiliyordu. Şimdi Allah-u Teala diyor ki اَلَكُمُ الزَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْسَ. Şimdi erkek size de kız Allah mı? Niye Allah'a kızlar ihsan ediyorsun? تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ بِيْزَ. O zaman bu haksız mı paylaşın? اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ. Bunlar sizin taktığınız isimlerden başka bir şey değil. Gerçekte böyle bir şey yok. Kendi hayallerinizi ürettiğiniz şey. Boş isimler. Siz o taşa Allah'ın adına benzeterek bir isim veriyorsunuz. Kendi hayalinizde bu işte melektir, Allah'ın kızıdır falan filan diyorsunuz. Onun için hani şöyle düşünürseniz. Bir hanedan düşünün. Yani işte diyelim ki Sultan Fatih ya da Suud Kralı'nı düşünün şu anda yaşayanlardan. Suud Arabistan'da bir işiniz olduğu zaman hanedandan birini ararsınız değil mi? Çünkü hanedandan birisiyle işi yaparsanız çok kolay yaparsınız. Şimdi bunlar da Allah'la ilişkilerini yürütmek için hanedandan kızlarını arıyorlar. Aynı mantık. Çünkü Allah'ı bir insana benzetiyorlar. اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ. Bu sizin taktığınız isimler. Ve âbâukum, babalarınız da aynı şeyi yapmıştı. مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Allah bu konuda sizin elinize bir belge vermiş değil. Yani madem Allah'ın kızı diyorsunuz, önce Allah kabul etmesi lazım bu benim kızımdır diye. Böyle bir şey yok. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ. Onlar sadece kendi hayallerinin peşine düşmüşler. وَمَا تَهْوَ الْاَنْفُسِ. Canlarının böyle hoş gördükleri şey. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَى. İşte onlara Rablerinden bir ders gelmişti. Yani bakın işte, peygamber geldi, kitabı anlatıyor size. اَمْلِلْ اِنْسَانِ مَا تَمَنَّا. İnsan her arzu ettiğini elde edebilir mi? Efendim ben böyle düşünüyorum, Allah da bunu verir. Allah senden mi dinler mi? Şimdi dikkat ederseniz hep Cenab-ı Hakk'a kendi hayallerini yaptırmaya çalışırlar. E canım Cenab-ı Hak yani bize niye yarattığı kula niye ceza versin? Siz de bizi korkutup duruyorsunuz. Ya biz korkutmuyoruz ki, Allah'ın gönderdiği peygamberler söylüyor bunu. Bir dakika bitireyim şunu da. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى. Son da Allah'ın, ilk de Allah'ın. Şimdi gelin. وَكَمْ مِنْ مَلَكِنْ فِي السَّمَاوَاتِ. Göklerde nice melekler var. Bu işte yukarıdakilerin melek olduğunu hissettiriyor bu ayet-i kerime. لَا تُوْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعَةٌ. Şimdi bunlar demiyorlar mı? هَاُولَٓئِ شُفَعَاُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Yani bunlar Allah'ın kızı ya, Allah'ın yanında bize şefaat edecek. Allah-u Teala diyor ki, gökten nice melekler var. Siz gelmişsiniz, 100 tanesinden bahsediyorsunuz. Sayısız melekler var. Ama bunların şefaati sizin hiçbir ihtiyacınızı karşılamaz. Size hiçbir faydası olmaz. اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَذَنَ اللّٰهُ Sadece Allah izin verdikten sonra faydası olur. Kimin için? لِمَنْ يَشَاءُ Allah'ın istediği kişi için. Ve yarda ve razı olduğu kişi için. Yani Allah o meleğe diyecek ki tamam biz şuna şunu yap, o zaman olsun. Yoksa melek kendiliğine bir şey yapamaz. Öyleyse niye tutmuşsunuz kendi kafanızdan bir takım tanrıları uyduruyorsunuz? Evet. Evet doğru orada devam ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahirete inanmayan kişiler ya da ahirette başlarına gelecek şeyler konusunda güvencesi olmayan kişiler. Çünkü iman kelimesini iyi anlamak lazım. Mesela kafirlere Allah'a inanmayan mesela يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Müminler Allah'ın arasında inanın. İnanma kelimesinin içinde güven vardır. Kafir de Cenab-ı Hakk'a güvenmedik dediği için tam olarak, işte mesela İsa bizi koruyacak, muğlayacak, hep güvensizlikten kaynaklanmaz mı? Yoksa hiç kimse Allah'ın varlığını inkar etmez ama güvenmiyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنَّ بِالْآخِرَةِ Mesela ahiret konusunda güvencesi olmayan insanlar. Niye birilerine tutuluyorlar? Aa bize şefaatçi olacak, bizi orada kurtaracak. لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً اُنْسَى Bunlar melekleri dişi adlarla adlandırırlar. فَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ Onların bu konuda bilgileri yok. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِنَّ الظَّنَّ Bunlar sadece kendi hayallerinin peşine düşmüşler. فَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا Zan gerçeği değiştirmez. Yani haktan hiçbir şeyi ortadan kaldırmaz. Şimdi evet, hangi ayet dediniz? Nuh. Ha tamam. Evet, Nuh suresinde de var. İnşallah önümüze gelecek. Tabii. O Nuh suresinde 5 kişiden bahsediliyor. Hocanın okuduğu şeyler. Zed, Yavuz, Yaub. Nes ve Bil. Neydi? Ha, Suva. Tamam, Suva. Bunlar 5 kişi eskiden çok iyi dindar insanlarmış. Sonra da bunları insanlar tutlaştırmışlar. Bu da olur. Şimdi esas konumuza dönelim de. Şimdi esas konumuz da değil ya zaten bu açtığımız parantez daha kapanmadı. Cenab-ı Hak ne diyor insana? Belinden zürriyetini aldığı zaman diyor. Ondan önce de diyor zaten çocukluktan itibaren bu eğitimi alıyor, alıyor, alıyor. Orada da sınıf geçme notunu alıyor yani. İmtihan ve netice. İşi bağlıyor. Ya Rabbi sen beni sorumlu tuttun ama şimdi ula sorumluluk başlıyor. E bana ne öğrettin ki? Öğrettiğinden soruyorum başka. La yükellifullahu nefsen illa usta. Allah kimseye gücün yetmediğiyle sorumlu tutmaz. Şimdi Belestü bi Rabbikum Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruyor. Kalü bela tabi. Şehit ne? Biz buna şahidiz. Bunu niçin yapmış Cenab-ı Hak? İşte Mecid Bey sen az önce dediğini vurgulayacak dedik ya şimdi. En tekulu يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلٍ Sonra kıyamet günü kalkıp derdiniz ki Ya Rabbi sen bizi bilmediğimiz şeyden sorun tutmazsın. Bizim senin varlığından bildiğinden haberimiz yoktu ki diyebilirdiniz bu olmasaydı. Şimdi bu bir müşrik toplum içerisinde doğup büyüyen bir insan. Nereden anlıyoruz? Ayetten. Ev tekul ya da şöyle diyebilirdiniz. اِنَّمَا اَشْرَكَ اَبَاُنَ مِنْ قَبْرُ. Daha önce babalarımız şirk koşmuşlar. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِينَ. Biz de onlardan sonra gelen onların soyundanız. Ne görmüşsek onu yapmışız. Biz nereden bilelim? Herkes müşrik, herkes puta tapıyor. Biz de taptık. Diyebilirdiniz. O zaman bunlara peygamber gelmiş mi bu adamlara? Burada belirtilerdi. Gelmemiş. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ. Hakkı batıl gösterenlerin yaptığından dolayı bizi sormutlayacaksın. Ne yapalım, onlar bize öyle gösterdi. Biz ne yapabilirdik ki? Bunu da diyemeyeceksiniz. Çünkü her birinizde ben varlığımı ve dirliğimi öyle basit bir şekilde değil, şahit olacağınız şekilde göstermiş. Tamam. Ben nereden geldim? Vakit geldi. Her şeyi tamamlayalım. Öbür dersi bitirelim. Asıl dersimizi Zariyat Suresi. Evet. Şimdi فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. Yani Firavun da Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği konusunda hiç şüphesi olmayan bir şey. Yoksa en zor zamanında ben Allah'a inandım demez. Mümkün değil. Ömür boyu mücadele ettiği şeye inandım diyebilir mi? O anda başka şeyler aklına gelir. Ama gelmiyor. Sadece Allah'a inandım. Çünkü o kadar net bir bilgisi var ki bu konuda. Ama pişmanlığını ölümünden sonra da ishar ediyor. Tevbesini ölümle yüz yüze geldiği zaman yaptığı için kabul edilmedi. Pişmanlığı da ölümden sonra olduğu için kabul edilmedi. O zaman bunu çok iyi anlamış olalım ve dersin bir özeti olmuş olsun. Can boğaza gelinceye kadar Allah tevbeyi kabul. Suç ne olursa olsun. Bakın en büyük suç şirktir, değil mi? Şirkten tevbe ettiği zaman Allah affeder mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının büyük çoğunluğu neydi başta? Şirkti ve tevbe ettiler, Allah kabul eder. O zaman en büyüğünü kabul ediyorsa ondan aşağılarında kabul eder. Ama bunun şartı can boğaza gelmeden. Canın ne zaman boğaza geleceğini bilebilir mi? O zaman bir an önce tevbe etmek lazım. Sonra zaman çok geç olur. Can boğaza geldiği zaman yapılan tevbe kabul edilmiyor. Ondan sonra insanın pişmanlığı devam ediyor. Öyleyse dünya ile ahiret arasında bir insanın konuşabildiği bir zaman dilimi var. Ayetten gördük. Müminun suresinin 99 ve 100. ayetinde. Ve orada bir sıkıntı çektiği de anlaşılıyor ki geriye döndür ya Rabbi diyor. Daha iyi şeyler yapayım diyor. Ama henüz yeniden dirilmemiş. Ölmüş ama daha dirilmemiş. Yani o ruh vücuda gelip girmemiş. Şimdi buna da ne diyoruz biz? Kabir hayatı diyoruz, değil mi? Kabir hayatı. Kabir hayatı. Şimdi açık değil mi ayet? Açık. Kabir hayatı var. Ondan sonra da ahiret hayatı. Böylece bugünkü dersimizi de özetlemiş olduk.